بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلابنا يا آيات اللحدن إيا اللباد أو سورة يونس كمدة وحي نكو لحجرني وعشر كان ورأي نكو لحجرني صفات إلهي أوليدي سأ أو إلهي قرآن كأوكوش يا حديث رسولك عليه الصلاة والسلام هي أقواس الثلاثة أيان مارك يا كو لحجرني إلهي وحول سبحانه وتعالى إلهي أوليدي سأ خوف أهان ما يكر خوض ما لنت قيامه إذا خاف الناس ضدك مركي خوف أيان ويحبق أيان ولا هم يحزنون لإلهي منع عن قوة رايون آية الله مركا سعون صوتها وحاوي إلهي وليديس قوة الله ميه قوة الله كعب صدوي أوامرت إلهي فرسوما وها الله كريبا أنا كهروي وليد إلهي وقوة صوتها الله سبحانه وتعالى مركا وحا ينقصها جرني صفات إلهي أوليدي سعين كسودة جرني ألا وذورها دنا سبحانه وتعالى لهم وحا أصغنا لإلهي أوليدي سع البسراء بسارع يا أصغنا في الحياة نرسى نحذي هذا الدنيا أوليد إلهي وفي الآخرة آخرنا بسارع أصغنا في وإلهي أوليدي سع الدنيا نوحي إسكليهم بسارع آخرنا بسارع إسكليهم مركع عشر كينا ورنا وان وصورناي لهم البشرى بشارة أصغنا صوب إلهي في الحياة نوصى بحيادة الدنيا أودو وفي الآخرة آخرنا بشارة أصغنا صي آيات داس رسول كان عليه الصلاة والسلام حديث حاكم وصحيح يلي وهو كفة سري الرؤية الصالحة يراها الرجل أو سراء له بشارة الدنيا أو أولياد إلهي كله وهو نبو كفة سري عليه الصلاة والسلام رؤية أو صالحة هو وناسا oo qofku u astaayo ama si isaga loo astaayo asaga ayaa ruuyadaas wanaagsan astaayo oo wax wanaagsan ayuu ku riyoonaya ama si wax weeye waa loogu riyoonaya bishaarada adduunyada sida ayaa rasuulkeena xariis sallallahu alayhi wasallam uu ku fasiray bishaarada aakhirana waxa weeye waa janno weeye xayeela adduunyada intay joogan ayaaba loo sii bishaareynayaho ayadii maaratay cashar keen hore inuu ku soo qaadanayo إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وأتينا سؤال الجنة ضدك وحوي إلههم سبحانه وتعالى وهدنا وحوي إيمانك استقامة قدر صغي ملائكة إياك سوى دقيش عند الموت أيضا عب سارين عليه يا الله تخافوا خوفنا ولا تحزنوها تيرايونا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون جنة وحاوية لدينا في بشاريين او اله دين يبوهين خب بشاريس اليه مركة عبد وحاوية انتي ادنيل الجوغان ايابا جنة الله وغسي بشارينا يا عند الموت ايالا شاغي وحاد اكرتا اذا بعض العلماء ايمارتيا ايادا كفا كرين بحديثك المركة شحتا قبل انت امارتيا عند الموت كريمة هي قبل البيض ومرتاسي ان بشارة داخل الصفية او عمضا منام لغصة فيه عمضا الهام لغصة فيه ايا دع سريسة ان ايهين قد اهل جناء ايهين بركة هدى فحاوية احاديثي ايين صفة ورني ايو عايديه قرآن كاهاي ايو اقواسي او علمود ايسا شاقين بركة الهي ذوري بشارة ايا اصل ناسي حياتي الدنيا ايو اخر اغوي لا تبديل بدلج ما يسمع نبود الهي لكلمات الله ليس كلمات كيسة لبدله او الهي كلمات كيسة لبدله وحال غوضا الهي مواعيدي سيالا غوضا وها الهي اوليدي سيبوها لبدله لا قلت لمواعيده الهي وحو يبوها لمقوب يلاي الله في وعدها وعدها الله بها اوليائه الهي وحو او يبوها اوليدي سي اهل دا عديس وكتاب كيسة او يبوها يهل السنادة في كيسة لبدله وعدي يا سلام بدي دلاله لما دورنا واسيلة الله أسره سبحانه وتعالى أي أرنتو هانيسا مركب بشارة في وين والله أسره بشارين أي وي الله مركب أسره سبحانه وتعالى لا تبديل بدلد ما إيسان هاني لكلمات الله إلهي كلمات كيسة لبدله ذلك تاصل صوصة غنى ووحا وي إسكليهين إلهي أولياديسة والفوز والليوان وإلهي العظيم أولي ذلك تاصل إلهي والفوز ليبان وي العظيم اوي marka aayadahaas waxa weeye aayadihii ilaahay subxaana wa tacaala awliyada iyo sifaatkooda iyo waxa ay leeyihiin oo macaalkooda ilaahay uu noogaga warramay waa aayadahaas weeye. marka haddii wax yar aynu dib ugu soo laabano axaadiisi iyo aqwaasi salafka iyo wixii kusoo arooray oo sifaatka ilaahay awliyadiisa, waxaanu maaragtay dhowr sifaat ayaa laga soo warramay oo loo soo sheegay. marka sifaatka ilaahay awliyadiisa waxaan horay usoo dhana cashar keeno horo addoonku sidaas hadda u noqdo, ilaahay ayaa weligiisa noqonaaya oo ilaahay waa sawdhahay allah waliyu ladiina aamanuu yukhrijuhum min adulumaati ila nuur. marka ilaahay baa naasirkiisa noqonaaya. mar haddii waxa weeye sifaatkaas qofka weliga ah uu yeesho, xadiis la wariyaa jiro oo laga wariyey abi maalik alascari oo uu dhahay kuntu cinda annabiyi sala allahu calayhi wasalama, nabiga agtiisa ayaan maalin ahay buu dhahay. faqaala markaas nabigu waxa uu dhahay ina lilaahi cibaadan laysuu biambiyaa walaa shuhadaa yaqbiduhum alambiyaau waashuhadaau biqurbihim wa maqcadihim min allahi yowma alqiyaamati. qaala wa fii naaxiyati alqowmi axraabiyun fajasaa calaa rugbatayhi waramaa biyadayhi tuma qaala xadisnaa yaa rasuula allahi canhum man hum. qaala fara'aytu fii wajhi rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalama albushra faqaala hum cibaadun min cibaadi illah wa min buldaanin shata lam yakun baynahum arxaamun yatawaasaluuna biha walaa dunyan yatabaadaluuna biha yataxaabuuna biruuxi illaahi yajcalu llahu wujuuhahum nuuran wa yajcalu lahum manaabira min lu'lu'atin qudaama araxmaani yafzacu nnaasu walaa yafzicuun wa yakhaafu nnaasu walaa yakhaafuun. saasuu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. xadiiskaas markaan kusoo laabana macnihiisa, saxaabigan la yidhahdo maaragtay abi maalik alashcari waxa uu dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan maalin agtiisa joogo dhahay. qolkaasuu nabigu wuxuu dhahay ina lilaahi cibaadan, ilaahay addoomanuu iska leeyahay, laysuu biambiyaa walaa shuhadaa, ambiya aan ahaynin shuhadana aan ahaynin, oo macrakatu lmushrikiin aanan ku dhimanin. yaqbiduhum alambiyaau washuhadaau dhahay, waxaana majeersanaya oo kamanaya u dhahay ambiyada iyo shuhadada ayaa majeersanaya, waxayna u majeersanayaan biqurbihim wa maqcadihim min allahi yowma alqiyaamati, siay alle ugu dhow yihiin iyo maqcadkoodu sou alle ugu dhow yahay maalinta qiyaamo. dhawaashadaana waa qurbi oo macnawiya weeye, raxmadda ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay maaragtay yaa u dhow yihiin, iyo sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tixgelinaayo ayaan wax markaasi naxariista ilaahay uga dhow ayaan jirin u dhahay. markaas hadda waxa weeye ambiyada iyo shuhadada ayaa majeersanaya waxa loo leeyahay, waxay la yaaban yihiin dadkaanu ayagoon ambiyanaan ahayn shuhadana ahayn maqaamka markaas ay leeyihiin oo cindallahi ku leeyihin ay la yaaban yihiin, markaasuu maqaam weyn oo cajab geliyo ayagiba soo jiisa u noqonaya. ayagii markaasi kuwii ummadda ugu fadli badnaa afaadil uma ahaayeen. qaala markaas waxa u dhahay abi maalik alashcari wa fii naaxiyati alqowmi axraabiin u dhahay qoonka markaasi jahadiisa meel dadka meeshaas fadhiyay dhinaciisa nin reer baadiyahaa fadhiy u dhahay, marka warkaas nabigu dhahay fajasaa calaa rugbatayhi ninkii waxa uu ku jilba jabsaday labadiisa jilibuu ku fadhiistay waramaa biyadayhi labadiisa gamcood ayuu nabigu xaggiisa usoo taagay tuma qaala markaas wuxuu dhahay axraabigii xadisnaa yaa rasuulallahi canhum man hum u dhahay ilaahay rasuulkiisa u nooga sheekay yay yihiin kuwaasu dhahay dadka maqaamkaas weyn iska leh yaa waayo. qaala wuxuu yidhi abi maalik alashcari fara'aytu waxaan arkow dhahay fii wajhi rasuulillaahi ilaahay rasuulkiisa wejigiisa albushra bishaaro ayaan ku arkay, rasuulka calayhi salaatu wasalaam wejigiisa farxad weyn ayaan ka arkay buu dhahay. faqaala markaas nabigu waxa u dhahay isagoo ka waramaayo dadkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala awliyadiisa hum cibaadun min cibaadillaah, waa u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa addooman ilaahay addoomankiisa ka mida, wa min buldaanin shata waxayna isaga yimaadeen bilaad oo kala tagtana isaga yimaadeen, lam yakun baynahum arxaamun yatawaasaluuna biha dhexdooda uma dhexayso qaraabanimo isku xiriirinayaan, oo dadkaani waxa weeye dad qaraaba isku keentay maahan, dad waxa weeye gobollo iyo beldaan kala duwan ka yimida weeye, walaa dunyan yatabaadaluuna biha adduunye aysu sii haayaana isuguma imaanin, maxaa yeele adduunye laysku jeclaada ama laysku tixgeliyaahu faa'iido ay leedahay ma jirto. dadka mu'miniintaahu wanaagoodu waa qalbiga iyo ikhwaaminimada oo fillaahiya, wax laysisiiyo. Horta cabiyadu waa fiican tahayo rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, saxaabu waxau dhahay nabigu aan dhihilahay tahaadu saxaabu watasaafacuu yadhabu lqilu canku, waxa weye wax isu hadiyeeya aada isjeclaatiine. Haddana wuxuu dhahay nabigu isisalinka isgeliyo ismusaafaxeeya xaqdi waxa idinka tagay xasad. Marka waxa weeye laakiin madaarka asalkiisa ma ahan xoolo kariyo in laysku jeclaado ma ahan. xooluhu waxa weeye qayb uu ilaafiya weye oo kamida weye ee qofku waxa weeye adunyada mar waa la helaya marna waa la weynayaa. waxaa la rabaa iimaanka kariyo in laysku xariirso asaasa muhiim. marka dad adduunye maaragtaya isisiinteeda isugu yimidna ma ahan buu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam. dadka noocaasa ma ahan, walaa dunyan yatabaadaluuna biha, adduunye isisiihayaanin isisiinayaan uma dhexaysow dhahay. yataxaabuuna biruuxillaah, ilaahay subxaanahu watacaala cadamadiisa ayay isku jeclaadeen. saxaabaa fillaah weeye, ilaahay ayay isku jeclaadeen. maxaa yeele kuwii nabigu uu sheegayo saxaabaa fillaahi ijtamaca calayh watafaraqa calayh, kuwii la yidhi waayo dadka ilaahay maxabadiisa isugu yimaado oo maxabada alla ku kulma. haddana waxa weeye ku kala taga ayagoo ilaahay isku jecel ku kala tagaa la yidhaah. dadkaasaa waxa weeye xiriirkoodu uu soconayaa. yajcalu llahu wujuuhahum nuuran, ilaahay wejigooda nuur ayuu yeelayaa u dhahay nabigu calayhi salatu wasalaam maalinta qiyaamo. wayajcalu lahum manaabira min lu'lu'atin, ilaahay wuxuu u yeelayaa min baryaalo oo luul ah qudaamo raxmaani allah raxmaanka hortiisa ayaa lagu fadhiisanayaa maalinta qiyaamo. yafzacu naasu, dadku way argagaxayaan. walaa yafzacuuna, ayagu laakiin argagaxi maayaan. walaa yafzicuuna, ma argagaxayaan. wayakhaafu naasu, dadku way cabsanayaan. walaa yakhaafuuna, ma cabsanayaan. ilaa hadda aayaddu ilaahay waxa una soo dhahay laa khawfun calayhim walaam yaxzanuun weeye. marka sidaas ayuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam, oo sidaas ayay yihiin weeye. waxaa kaloo la wariyey xadiis sayidina cumar bin alkhadaab laga wariyey oo nabigu wuxuu dhahay, ayuu yihi sayid cumar rasuulkeenu wuxuu yihi ina min cibaadillaahi, xadiiskaas ka baha ilaahay addoomankiisa waxaa kamid a unaasan maa hum biambiyaa, dad oo waxa weeye ambiye aanan ahayn. walaa shuhadaa, shuhadaa aan ahaynin, hase yeeshee yaqbiduhum alambiyaa washuhadaau yawma alqiyaamati bimakaanihi min allahi, ambiyada iyo shuhadadu way majeedsanayaan maalinta qiyaamo maqaamka iyo maqaamka iyo derajada ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin. qaaluu asxaabtu waxay dhaheen yaa rasuul allah, ilaahay rasuulkiisu yow, waxay yidhaahdeen tukbiruna biamrihim, amarkooda waad nooga waramaysaa dadkaas. qaala markaas nabigu waxa u dhahay hum qoomun saxaabuu biruuxillaah, waa dad isjeclaaday ilaahay cadamadiisa isku jeclaaday. calaa gayri arxaamin baynahum, ayagoo markaasi qaraabanima aysan u dhexaynin. walaa amwaalin yatacaadawnaha, iyo maal ay sisiinayaan. fa wallaahi ow dhahay ilaahan ku dhaartee ina wujuuhahum nuur, la nuurna u dhahay wejigooda nuur ayaa ah. wa inahum la calaa nuuri, nuurna way ku sugan yihiin oo nuur ayay ku fadhiyaan. laa yakhaafuuna idaa khaafa annaas, ma cabsanayaan maalinta qiyaamo marka dadku ay cabsanayaan. walaa yaxzanuuna, ma murugoonayaan idaa xazana annaas, dadku markay murugoonayaan. wa qara'a hadihi alaaya, markaasuu nabigu waxau akhriyay isagoo xadiidka ushaahidsanaya aayadda tan alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun, ayuu akhriyay nabigu calayhi salaatu wasalaam. waxaa kaloo nabiga laga wariyay calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay qaala allahu tacaala, xadiisul qudsiya ilaahay wuxuu yihi ina awliyaa'ii min cibaadii alladiina yadkuruuna bidikrii wa adkuruhum bidikrihim, ilaahay awliyadiisa oo addoomankayga kamida waa kuwa weeye oo maaragtaya yadkuruuna xusaaya bidikrii aniga xusidayda bidikrii, yadkuruuna bidikrii weye waa kuwa macnaha waxaa laga wadaa waa kuwa xusaaya dikrigayga xusaaya mar walba ayay maaragtay xusaayaan. wa adkuru bidikrihim, aniguna waxa weeye dikrigooda ayaan xusaaya, ayagu dikrigeyga xusaayaan aniguna dikrigoodaan xusayaa. macnaha waxaa laga wadaa anigu wuxuu leeyahay ilaahi subxaanahu watacaala ayaga waan ka faallaynayaa, ayaguna waa iga faallaynayaanoo ilaahay subxaanahu watacaala sifaadka u laa'iq ahay mar walba igu sheegayaan. marka sidaas ayaa maaragtaya axaadiistaas faraha badan ay igu soo aroortay. marka ilaahay wuxuu yihi alladiina aamanuu wakaanuu yataquun ayuu dhahay, taqwada ayaa markaasaa saldhig ah. horena waan uga soo warranay qofka dadka waxa weye ugu karaamo badan waa qofka ilaahay subxaanahu watacaala ugu cabsi badan. ina akramakum cinda allahi atqaakum, uu ilaahay marka hadda sifaatka ilaahay owliyadiisa alla ayaaba ka jawaabay subxaanahu watacaala oo aladiina aamanuu wakaanuu yattaquun waxa weeye waxay jawaab u tahay baa la yidhi su-aal oo muqadaraho ayadoo la dhihi tagay maa sifaatu awliya illah, si awliyada ilaahay sifaatkeedu muxuu yahay. Marka ilaahay wuxuu yidhi aladiina aamanuu wakaanuu yattaquun, oo alla wuxuu ku jawaabay biannahum aladiina ittasafuu biliimaani wataqwa, awliyadu inay yihiin dadka iimaanka iyo taqwada ku sifoobay, rag ahween waxay ahaadaan. macnaha awliyaa ula ilaahay awliyadiisuna waxa weeye hum uladiina ittasafuu biliimaani, oo ictiqaada saxiixa ayaa la rabaa oo ku dhisan dalaa'il oo qadciya weeye. taqwaduna waxa weeye ma'muuraadka wixii ilaahay faray oo la fartoomo, wixii ilaahay reebay manhiyaadana laga haro sida shareecadu ay qabto. waxa uu dhahay caarifka la yidhaahdo alimaamu alqushayri waxa uu dhahay shardu lweliyi an yakuuna maxfuudana u dhahay, weliga waxaa shardiya isagaa la su-aalay inuu maxfuud uu ahaado, mid la xifdiyey oo xumaanta iyo waxyaabaha ragaa-ishaa laga xifdiyey. kama ana min shardi nabiya u dhahay sida shardiga nabiga awooga mid yahay an yakuuna maxsuuman, nabigu inuu maxsuum ahaado, oo shard nabiga waxa weeye waa maxsuum, weliguna waa maxfuuda la yidhi. qofkii markaasi waxa weeye sharciga ilaahay ku toosa wuxuu noqonayaa hadduusan nabi ama rasuul uusan ahayn maxfuuduu noqonaya weeye. qofka sharciga ilaahay subxaana wa tacaala caarilana waxau noqonayaa qof maqruur ah oo la kadiyey oo la khadeecay buu noqonayaa. imaamuna ashaafici iyo imaamu abu xaniifa waxay yidhaahdeen idaa lam takun ilculamaau awliyaa allah, idaa lam takun ilculamaa, haddaysan culammadu ahaynin awliye ilaahay yidhaahdeen, falaysa lilaahi waliyun, ilaahay weli maba qabiyay dhaheen. marka awliyada lagu sheegaayo waa dadka ilaahay culammadiisa, culammada caalimiinta oo caarifiinta ayaa loola jeedaa. oo haddaan culammadu awliye ilaahay ahayn, ilaahay weli maba qabiyaba, maxaa yeele allah wuxuu dhahay inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa, ilaahay waxaa ka cabsada subxaanahu watacaala addoomankiisa culammada ayaa ka cabsata un ilaahay. marka hadda waxa weeye culummada ayaa maaragtaya wilaayada ayagaa uu badiya, wilaayada hadda waanu kasoo waranayo karaamada mid daahira iyo mid qarsoon intaba way leedahay. marka hadda waxa weeye midda daahirka kaliya ma ahan karaamadu ma ahane, karaamada midda ugu weyn markii la weydiiyey abulqasim alqushayri oo isaguna isagoo kasoo xiganaya ibnu forik uu yidhi maaragtaya waxaa karaamo ugu weyn in qofka addoonka ilaahay tawfiiq uu siiyo ilal mamaad, intii waxa weeye uu ka gaarayay dhimashada haddii daacada ilaahay la waafajiyo, karaamo middaaska weyn uma jirteedaba. oo haddii intaad nooshahay ilaahay daacadiisa uu ku waafajiyo oo aad khaatimo wanaagsan ku dhimato, karaamo middaaska weyn uma jirto, karaamada ilaahay uu bixiyo addoomankiisa taasaa ugu weynaa la yidhi. haddaan ilaahay culammadiisa awliye ahayn, ilaahay weli maba qabyaba. marka hadda waxaana laga wadaa caalimka oo markaasi alcaamil bicilmiga laga wadaa, caalimka oo waxa weeye cilmigiisa ku camal falaayo, ee ismu lculuma keligeed waxba tari maayo weeye. marka hadda xadiiska nabigu uu ku fasiray alru'ya saalixa yaraha rajuli ou turaa lahu, oo ku fasiray xadiiska saxiixa ayo xaakim, waxaa saas loo leeyahaa la yidhi xadiiska nabigaa laga soo qaadanayo saalintoo nabigu uu dhahay lam yabqa min annubuwati, nabinimada kama baaqi ahan wixii nabinimada lagu aqooni jiray ilaa lmubashiraat, kuwa bishaareyhaya mooye. markaasaa nabigu la weydiiyey, markaasuu dhahay hiya ru'ya saalixa u dhahay ru'yada saalixada weeye. xadiisna waxau ahay alru'ya saalixa ru'yada saalixada ahi jus-un min sittatin wa arbaciina jus-an min annubuwat, waa jus oo kamida afartan iyo lix jus oo nabinimada kamida. nabinimadu caynteedu inay tahay maahan, laakiin waxa weeye nabinimadu waxay keeni jirtay waxyaabaha qaybta in lagu ogaado. marka waxa weeye arrin noocaasu markaasi saa u shabahda weeye qofki markaasi manaam arka wanaagsan inuu nabi saas ku noqonaabo nabinimadu wax ka haysa macnuhu saas maha weeye. bishaarada hadda marka xayaatu dunya waxa weeye sida horuu soo sheegnay malaa'ig inay kusoo degto cindalmuud ay kusoo degto aayaddii aynu soo akrinaynaana kutusinaysa tatanazalu calayhim ilmalaa'ikatu allaa takhaafuu walaa taxzanuu waasruu biljannati alatii kuntum tuucaduun. qaar waxay yidhahdeen bishaaradu waxa weeye xayaatu dunya asanaau lxasanay dhaheen, waxay yidhaahdeen bishaarada oo qofka muuminka adduunyada loogu bishaaraynaayo waa faallada wanaagsan ilaahay doomankiisa ayaa ammaanaya. asanaaul xasan weeye wa maxabatu lkhalqi lahum weeye, waxa way yidhaahdeen faallada wanaagsan oo waxnaha qof walba ay wanaag ka sheegayso iyo khalqiga ilaahay jacaylka uu jecel yahay waxay kutusinaysaa qofkaas inay ilaahay uuladiisa u yahay. maxaa yeele waxaa loo dariishanayaa xadiis laga weeyey abidarri rasuulkeenna waxaa loo dhahay u dhahay ara'ayta rajula la yidhi nabiga calayhi isalatu wasalaam ninka balka waran yacmalu lcamala min alkhayri wayaxmaduhu nnaasu calayhi qaala tilka caajilu busha lmu'mini u dhahay. nabigeena calayhi isalatu wasalaam xadiis saxiixa weeye ayaa waxaa la yidhi balka waran rasuul allow nin oo camal samaynaya khayra, asagoo camalkan khayrka ilaahay daraajiisa u samaynayo dadkiyaa marka ku ammaanaya oo ku faalaynaya qofkan ahlu khayr waayo, qofkan wanaagaan u samey saas cid walba ay leedahay. markaasuu dhahay nabigu calayhi isalatu wasalaam tilka caajilu busha lmu'mini, taasi waxa weeye muuminka bishaaradiisi ee soo degdegtay waaye, bishaaradiisi ee soo degdegtay weeye. maxaa yeele dadkan ilaahay doomankiisa saas ku ammaanaya lisaankooda dadkan waa la saaran yahay. maxaa yeele nabigeenu waa soo dhahay calayhi isalatu wasalaam antum shuhadaaullahi fii ahli waxaa siiyin ilaahay markhaasiyaashiis oo ahlada joogay, waasuu dhahay nabigu. marka addoomanka ilaahay oo wanaagsan qofka ay ammaanayaan qofkaas inay ilaahay uuladiisa yahay ayaa markaasaa wax iska cada weeye. waxaa kaloo la wariyey rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam wuxuu dhahay isagana xadiis saxiixa, idaa axaba allahu cabdan, addoon ilaahay marka uu jeclaado, naadaa jibriila, jibriilo u naadinaya, see jibriil ayaa ilaahay u naadinaya. fayaquulu lahu, ilaahay markaas wuxuu leeyahay innii uxibu fulaanan, anugu hebelaan jeclahay. faaxibahu jeclow, anugu hebel waa jeclee, jibriilow jeclow, fayuxibuhu jibriilow dhahay nagu, see jibriilaa jeclaanaya. suma yunaadii fi samaai, see jibriil samada ayuu ku naadinayaa, wuxuuna leeyahay ina allaha yuxibu fulaanan, ilaahay hebelow jecel yahay, faaxibuhu jeclaada ahlu samow, malaa'igay jeclaada, fayuxibuhu ahlu samaai, samada ahalkeedaa jeclaanaya. suma yuulacu lahu lqabuulu fi lardi, suma yuulacu lahu waxaa loo soo dejinayaa, alqabuulu aqbal ayaa fi lardi ahlada loo soo dejinayaa. oo qofkan ilaahay addoonkiisa ahoo weriga oo cid walba ay jeceshahay qabuulkan iyo maxabadaanu marka hore rabbiga xaggiisay ka timiday, waxay soo maraysaa malaa'igtay soo maraysaa, marka ugu horreysa jibriilay soo maraysaa, khaasahaan malaa'igtay soo maraysaa, markaasaa qabuulka ahlada la siinaya. marka wuxuu noqonayaa qof ilaahay qabuul siiyey oo arladaana laga aqbalsan yahay, samadana hadda marka horeyba ka timidayo qabuulku xag rabbi hadduu ka yimaado cid wax waaweye daah saari karaysa ma jirto. macnuhuna ma ahan khalaa'iqdoo dhan inay qofka jeclaadaan, maxaa yeele wixii xumo qofka fiican qof xumo jeclaan maayo, ee waxaa laga wadaa dadka muuminiinta oo wanaagsan ayaa laga wadaa weeye. qabuulkaasa ahlada loo soo dejinaya. bacdu lmuxaqiqiin waxay yidhaahdeen ida ishtaqala alcabdu billahi caza wajala isa naara qalbuhu wamtala'a nuuran. bacdu lmuxaqiqiin waxay yidhaahdeen culummada markii addoonka qalbigiisu uu ku shuqloomo, rabbigiisa uu ku shuqloomo oo daacada ilaahay uu ku shuqloomo, qalbigiisu waa nuuraya, waxaana ka buuxsamaya nuur ayaa ka buuxsamaya. fayufiidu min dalika nuur alladii fii qalbihi calaa wajhihi, waxaa markaasi soo burqanaya nuurkaas oo qalbigiisa ku jira ayaa wejigiisa soo fuulaya. fayadharu calayhi aathaaru lkhushuuc waalkhuluuc yidhaahdeen, waxaa marka ka muuqanaya qofkaas aathaarti khushuuca iyo khuluuca. fayuxibuhu naasu, markaasay dadku jeclaanayaan markay arkaanba way iska jecel yihiin. wayasnawna calayhi, waa faalaynayaan. fatilka caajilu bushraahu bimaxabati illahi lahu waridwaanihi calayhi, waxay yidhahdeen taasu waxa weeye bishaaradii oo maaragtay usoo degdegtay maxabada alle uu jecel yahay iyo ilaha ilaahay raali uu ka yahay, taasnayiduna waa taasu yidhahdeen bacdu lmuxaqiqiin. culimada qaar waxay yidhahdeen bishaarada xayaatada adduunye waxa weeye karaamaad inay ka daahiro, bacdu lculumaana karaamada oo muuqata way yidhahdeen, iyo qalaa'u lxawaa'is bisuhuulatin, xawaa'ista danihiisa oo ilaahay uu gudaayo si sahlan oo muraadkiisa ku helaya mar walba. fa kulamaa tawajaha alcabdu almaxbuubu lishay-in min umuurihi khuliya caajilan, waxaa la yidhi addoonka kan markii waxa weeye oo ilaahay uu jecel yahay shay haddau u jahayso umuurihiisa si degdega ayaa loogu fulinayaa. laakiin waxaa fiican baa la yidhi bishaaradan oo adduunyada in la yidhaahdo dambe intaa hadda soo sheegno dhan, oo hadda intaan soo sheegno dhan kulli waa lagu fasiri karaa, la yidhi waxaana u weyn saa horuu soo sheegnay oo kutub badan ay dhigaayaan atawfiiqu likhidmati illaahi waraaxati ljasadi fii daacati illaahi wainshiraaxi sadri bidalika weeye. Waa weye qofka tawfiiq ilaahay inuu siiyo oo khidmada ilaahay qofka waafajiyo, jasadkiisa ilaahay raaxa oo uu siiyo oo uu jasadkiisa ku raaxaysto daacada alle oona dhib ku haynin, xabadka loo waasiciyo weeye. Bishaarada aakhirana iidu janno weeye taas, iyo waxaa ku jira nimco daa'ima weeye. yowma tara almu'miniina waalmu'minaati yascaa nuuruhum bayna aydiihim wa biaymaanihim bushraakum alyawma jannaatun tajri min tahti alanaaru khaalidiina fiiha dalika walfawzu alcaziim. Taasaa noo imaan doonta haddii ilahay suurat alxadiid taasaa lagu ogaanaya. Marka waxa weeye haddii aan markaasi intaas ayaan kusoo koobaynaa, aada iyo aada maaragtay waxaa uu jira ilaahay awliyadiisa oo saalixiinta ahoo mu'miniinta, waxa ilaahay uu ka dhigay iyo waxa ay gaarayaan wax lasoo koobi kara maaha, wax laga faallay kara maaha. Marka sidaas daraaddeeda aada iyo aada u weynta arrintaas, kacasharkeena intaasuu ku egyahay. Wallahu subxaana watacala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatu. bismi illaahi araxmaan araxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 64 oo suuratu yuunus kamid ah. ilaahay subxaana watacaala wuxuu nooga soo waramay sifaatka awliyadiisa iyo ma-aalkooda ayaa ilaahay subxaana watacaala nooga soo waramay wixii aayado iyo axaadiis iyo maaragtay asar kusoo arooray iyo aqwaalu lculamaa ayaanu maaragtay ka soo baxnay. aayadda aynu meeshaan ka gelayno ilaahay subxaana watacaala rasuulkiisa ayuu tasliya uga dhigayaa, maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa beeniyey kufaaru qowmihi, kolka nabiga calayhi salaatu wasalaam arrintaasi waxay gelisay murug ayay gelisay. oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam nabi ummaddiisa aada iyo aada u jecel oo ugu dadaal badan oo u naxariis badan buu ahay. waxaa rasuulka dhibaaya calayhi salaatu wasalaam kufrigooda ayaa dhibaayay, maxaa yeele hadday kufaar ahaadaan oo kufrigaas ay ku dhintaan waxaa ku dhacaya cadaab ayaa ku dhacaya. rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam cadaabkaas ayuu kala murugsan yahay oo u naxariisanayaa. hase yeeshee sida asagu uuga murgaayo ayagu arrinta saas uma arkaan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxba iskama aysan saaraynin. ilaahayna rasuulkiisa ayuu jecel yahay, markaasuu waxa dhibaaya ayuu isaguna ogolaynin naftiisa inay murugtana ma doonaayo. markay alla wuxuu rasuulkiisa leeyahay nimankaas aqwaashooda iyo waxa ay leeyihiin waxbahaasa murgin baa la leeyahay. ilaahay subxaana watacaala ayaa ku cizaynaaya, alla ayaa kuu gargaaraaya ayaa ilaahay rasuulkiisa leeyahay. marka sidaa horuu soo sheegnaba waa sidaasoo waxyaabaha uu nabigu kala kulmaayo kufaarta dhibkeeda ayaa ilaahay subxaana watacaala nabiga tasliya ka siinaya, waxaana loogu bishaaraynayaa nasri iyo liibaan waxa qasadkiisa uu ku liibaani doono. ilaahay wuxuu ku dhahay rasuulkiisa walaa yaxzunka yowsan ku murjinin, ou dhay ilaahay qowluhum qowlkoodu yowsan ku murjinin. ina alcizata cizadii, ou dhay ilaahay quwadii lilaahi alla ayay u sugnaatay, jamiican haal ay taasii dhan. huwa allana assamiicu allihii maqlid badan weeye, qowlka alcaliimu allihii ku cilmile weeye ficilka. alla wuxuu ku dhahay rasuulkiisa walaa yaxzunka yuusan ku murjinin, ou dhay ilaahay qowluhum qowlkooda, nimankaa mushrikiinta hadalka ay ku leeyihiin oo ah lasta mursalan iyo wixii lamida oy sharaftaada ay ku dilayaan waxba yaysan ku murjinin buu dhahay ilaahay subxaana watacaala, waxba yaysan ku murjinin arrintaas. maxaa yeele ilaahay subxaana watacaala ayaa naasir kaaga ah, ilaahay ayaana ku cizaynaayo kaaga gargaaraya weeye. cizadana ilaahayaa iskale subxaana watacaala qofkuu doona ayuuna siinaya. marka ayaga aqwaashoodu waxba faa'iiday mayso, marka waxba huu aaba yeelin ayaga ficilkooda iyo qowlkooda u dha ilaahay. maxaa yeele cizada galabada ilaahay subxaana watacaala ayaa iskale. walaa yaxzunka yowsan ku murjinin, aba uusan ku tiiraanyayn. qowluhum qowlkooda ayuu dhahay ilaahay ina alcizata cizadii, ou dhahay ilaahay istinaaf weeye cizadii, ou dhahay ilaahay alqalaba waalquwa lilaahi alla ayay u sugnaato, u dhahay ilaahay. cizada ilaahay baa iskale subxaana watacaala jamiican xaal ay taatii dhan, ilaahay baa cizada iskale weeye, jamiican xaal ay taatii dhan. huwa allana assamiicu allihii maqlaaya weeye, aqwaashooda ilaahay waa maqlaaya waxay leeyihiin, alcaliimu allihi ku cilmile weeye ilaahay subxaana watacaala afcaashoodana caalim ayuu ku yahay. marka waxaan ilaahay ogeyn ma samayhayaan, arrintaas mar haddii ilaahay caalim uu ku yahayna asagaa ilaahay ku jaasinaayo weeye, adigana allah kuu gargaaraayo. alla marka inuu sidaas yahayna aayadahana daliilu ah. alaa hooy ayuu dhe ilaahay, alaadu adaatu tanbiihi weeye, alaa hooy baraarugay ayuu dhe ilaahay, ina lilaahi alla waxaa u sugnaaday man duul fi samaawaati samaawaata ku sugan iyo wa man duul fi lardi ahrada ku sugan mulkan wa khalqan wa cadiidan weeye. alaa hooy ayuu dhe ilaahay baraarugay, ina lilaahi alla waxaa u sugnaaday uu iska leeyahay man duul fi samaawaati samaawaata ku sugan iyo wa man duul fi lardi ahrada ku sugan. manta hadda waxay ku dhacdaa caaqilkay ku dhacdaa, laakiin hadda waxa weeye caaqil iyo kayrkiisaa loola jeedaa. marka hadda ayaga waxa loo khasisaa la yidhi waa sharafta gaarka ay leeyihiin, maadaama ilaahay caqliga ayaga uu ku fadhiiray jinniga iyo insiga iyo malaa'igta weeye, iyo haddana kayrkood inay ogaadaan oo makhluuqa intiisi kalaa in ayagana ilaahay uu milkiyo, haddiiba ayaga cuqalad ahayd alla uu milkiyo, kayrkoodna alla inuu milkiyo, inay nin baadi owlaa ay kafeesaa weeye. marka xikmada loogaga cabiray aayaddatan manta saas weeyaa la yidhi, oo maada loogaga doortay aayaddan marka waxaa ku sugan baa la yidhi man ayaa la yidhi, xikmadeedana waa sidaas weeye. meelaha kalentoodna maa ayaa la leeyahay, markii lmaa la yidhaahdo ayaduna waxa weeye taqliiban lilaktaray noqonaysaa, wixii badan ayaa la qalibayaa. marka ilaahay wuxuu isaga leeyahay koonkaas wixii jooga mulkan wa khalqan wa cadiidan, isaga ayaa milkiya, asagay addoominkiisu yihiin, asaga ayaa abuuray. wamaa yattabicu aladiina, kuwi ma raacayaan buu dhe ilaahay, yadcuuna ay caabudayaan oo min duuni illaahi ilaahay sokadiisa shurakaa'a shurakow dhe ilaahay. wamaa yattabicu, ma raacayaan buu dhe ilaahay, aladiina kuwa yadcuuna caabudaaya min duuni illahi ilaahay sokadiisaw dhe ilaahay shurakaa'a shuraka raaci maayaan. dadka waxa weeye mushrikiintaahu oo ilaahay kayrkiisa caabudaaya ma raacayaan buu dhe ilaahay wax shurakaa oo xaqiiqaha ma raacayaan weeye. wamaa yattabicu aladiina, kuwii ma raacayaan buu dhe ilaahay, yadcuuna caabudaaya min duuni illahi ilaahay kayrkiisa caabudaayo asnaam iyo kayrkeedba caabudaaya shurakaa kuwa ilaahay shariig la ah ma raacayaan weeye. calalxaqiiqati weeye waa sidee marka arrintu, in yattabicuuna maa yattabicuuna, ma raacayaan buu dhe ilaahay ila danna mala mooye, oo waxa weeye ilaahay kayrkiisaas ay caabudayaan cibaadadaas ay ku raacayaan waa malo weeye, malana waxba tari maayo. ina danna laa yuqiima xaqa shay ayuu ilaahay, in yattabicuuna maa yattabicuuna, ma raacayaan buu dhe ilaahay ila danna mala mooyaan, oo waxay u malaynayaan aalihadaas beentaahu inay ushafeecayaan. wa in hum maa hum ma ahanow dhe ilaahay kuwaa mushrikiintaahu ilaa yahrusuuna, kuwa been sheegaya mooye, ilaa yahrusuuna ilaa yakdibuuna, kuwa been sheegaya wax kale maahan ilaahay. wa in hum maa hum ma ahanow dhe ilaahay ilaa yahrusuuna, kuwa been sheegaayo wax beena ayay cabirayaan weeye. haddana alla wuxuu yihi huwa alla alladii allah weeye jacala lakum ulleyla, habeenka idin yeelay, litaskunuu inaad xasisaan fiihi, leylkaas aad xasishaan, wannahaara maalintana idin yeelay, mubsiran xaalow yaa kii wax arkaya nahaarka. isaarka waxa loogu isnaadinaya waa majaas ahaan weeye, isaga ayaa wax lagu arkaa. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala huwa alla alladii allah weeye jacala lakum ulleyla, habeenka idin yeelay ayuu dhe ilaahay, litaskunuu inaad xasishiin fiihi, fi leyl, habeenka. waxay aayaddaanu ka mid tahay adiladii qadciyada aheeday oo tusaalaynaysa alla inuu waaxid yahay, shariiga usa iska lahayn weye. marka alla waa midka idin yeelay oo idin abuuray oo idin sameeyey habeenka si aad u xasishaan oo tacabu nahaar aad uga dhashasiin, wannahaara nahaarka kan idin yeelay wuu ilaahay subxaanahu watacaala mubsiran, isagoo wax arkaya, macnaha mid wax lagu isagoo wax lagu arkaya weye. ibsaarka isaga lagu isnaadinayo waa majaas ahaan weye, isaga ayaa wax lagu arkaa weye. maxaa yeele maalin hadday dhacdo wax walbaa la arkayaa, macaaska iyo wax walbaa lagu shaqaysanaya weye. majaaskan waa majaaska caqliga weye, waxay kamid tahay min alisnaadi lidarsi. ina fii dalika almadkuuri, taa lasoo sheegow dhe ilaahay, la aayaatin, aayado ayaa ku sugan. ina fii dalika almadkuuri, taa jaclagan hadda lasoo sheego weye, la aayaatin, aayado ayaa ku sugan ow dhe ilaahay, oo ilaahay waxdaaniyadiisa qudradiisa ku tusanaya, liqoomin qoomna ugu sugan ow dhe ilaahay, qoomkaasoo yasmacuuna maqlaaya, liqoomin qoomna ugu sugano ilaahay qoomkaasoo yasmacuuna maqlaaya dad waxaa weeye simaaca tadaburin wasixaadin wuxuu dhegaysanaya ayaa aayada ugu sugan tahay cid kaleentoose aayada uguma sugna. qaaluu waxay yidhaahdeenow ilaahay kufaarti yahuud iyo nasaaro iyo kuwa sheegtay malaa'igtu gabdho ilaahay inay yihiin oo carabta kamid a. qaaluu waxay yidhaahdeenow dhahay alle ittakhada allaahu alla wuxuu yeeshay waladan walad ayuu yeeshay ilaahay ilmou yeeshay. qaaluu waxay yidhaahdeenow ilaahay ittakhada allaahu alla wuxuu yeeshay waladan waladow yeeshay sidaa markay yidhaahdeena alla wuxuu u dhahay subxaanahu alla nasahnaaye subxaanahu tanziihana lahu alla usugnaatay ilaahay wuxuu ka dahirsan yahay walad huwa allana alghaniyu allihi deeqtoon weeye ilaahay axad kasta ayuu ka deeqtoon yahay waladna waxaa dalba qof waxa weeye muxtaajahoo dhibaataysan ayaa dalba ilaahayna walad wax u geyhaaya ma jiraan weeye wax isaga la jinsiyaho walad uu ka keenayana ma jiraan. huwa allow dha ilaahay alghaniyu allihi deeqtoon weeye ilaahay subxaanahu watacaala waa qani weeye almustaqni can kulli maa siwaahu weeye ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka deeqtoon yahay wax allaala wixii kasoo hara isaga waxaa u baahan almustaqru ilayhi kullu maa cadaah wax allaala wixii kasoo harana isagay u baahan yihiin weeye. marka alla waa qani buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala lahu lilaahi inuu qani yahna tanaa daliilu si ah lahu lilaahi alla waxaa usugnaaday maa makhluuq fi samaawaati samaawaata ku sugan iyo wamaa makhluuq fi lardi dhulka ku sugan mulkan wa khalqan wa cabiidan. aayadda horena man ayaa laga cabiray aayaddaana maa ayaa laga cabiraya waa saan horuu soo sheegno. man markii la yidhaahdo waxaa markaasi waxa weeye loo khasisay cuqalada waa litarafihim weeye maadan tacbiirka ahna waxaa weeye taqliiban lilaktar weye wixii badan ayaa la fiiriyey marka intoo dhanba ilaahay isagaa iskale mulkan wa khalqan wa cabiidan. in cindakum maa cindakum agtiina ma ahanow dha ilaahay min suldaanin xujja ma ahanow dha ilaahay bihaada midkakan aad ku qowlaysaan aad u haysiin ataquuluuna ma waxaad ugu qowlaysaan haddaba cala allaahi ilay furkiisa maa shay laa taclamuuna idaan ogsoonina. in cindakum intaa naafiyo weeye maa cindakum agtiina ma ahan buu dha ilaahay min suldaanin xujow dha ilaahay bihaada midkakana xujo u ah aad ku qowlaysaan ood leedihiin ilaahay subxaanahu watacaala waladow yeeshay. maxaa yeele yahuud waxay dhaheen cusayr ibnullaahi nasaara waxay yidhahaen masiix ibnullaahi mushrikulcarab qaar kamida waxay yidhahen almalaa'ikatu banaatullahi. marka waxaasoo dhanba waxa weeye wax xujaa u haysaan lama ah. mar hadday arrintu sidaas tahu dha ilaahay ataquuluuna ma waxaad ugu qowlaysaan cala allaahi ilaahay korkiisa maa shay laa taclamuuna idaan ogsoonayna. istifhaam oo istifhaamu tawdiix wa taqriic weeye haddana tahdiidna waa la jiraa. qul waxaa u jira hawdha ilaahay sayidka maxamedka hawl ina aladiina kuwa yaftaruuna abuuranaya cala allaahi ilaahay korkiisa alkadiba been ku abuuranaya laa yuflixuuna ma liibaanaya oo ilaahay kuwa waladka u nisbaynaaya ma liibaanayaan weeye sacaado heli maayaana waxay helayaan shaqinimo ayay jidkeeda ku socdaan oo ilaahay baa cadaabi doona subxaana watacaala. laa yafuusuuna bimadluubihim waxay dalbaayaan kuma liibaanayaan bal hum khaa'ibuuna khaasiruuna weeye waa kuwa hoogay oo khasaaray. wa in takaasarad calayhim innicamaa la yidhi nicmada ilaahay waxa ku badatoo maal iyo adduun wax kasaba ha la siiye waxa weeye dad khasaaray oo hoogay ayay noqonayaan weeye ma'aalkooduna waxa weeye waxa ay haystaan oo adduunyada waa shay zawaalahoo baaba'aayo weeye. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala qul waxaa u tiraahdaa ina aladiina kuwa yaftaruuna abuuranaya cala allaahi ilaahay korkiisa alkadiba been ku abuuranaya laa yuflixuuna ma liibaanayaan qof alla ku been abuurta amada ilaahay rasuulkiisa ku been abuurta falaa xili maayo taas. mataacun lahum usoo qadira lahum waxaa usugnaatay mataacun mataacu ilaahay wax lagu raaxaysanayo fi dunyaa adduunyada dhexdeeda yatamatacuuna bihi muddata xayaatihim intay nool yihiin ayay ku raaxaysanayaan. suma bacdiyadow dha ilaahay ilaynaa xaggayna ayaa marjicuhum noqodkoodu ahaaday annagay noo soo laabanayaan oo adduunyada way dhimanayaan maxkamadii ilaahay oo qiyaama ayaa la keenayaa. suma bacdiyada nudiiquhum waxaan u dhadhansiinaynaa alcadaaba cadaabkii ashadiida oo daraay oo bacda almowt dhacaayo weeye cadaabka shiddo haddii lagu sifeeyo waxa weeye waa cadaabu laakhira. marka qofku adduunyada tan haddii ilaahay daacadiisa uusan ku taagnaanin oo uu noqdo qof macnaha alla ku caasiyey nicmo kasta iyo barwaaqo kasta adduunyada ha lagu siiye waxa weeye faa'iido darha u dambaysa. maxaa yeele waxa uu adduunka ku haystaba ilaahay wuxuu ka dhigay lahum waxaa usugnaatowdha ilaahay mataacun mataacu dha ilaahay qaliil ah, shay qaliila oo fi dunyaa adduunyada dhexeeda ah, wax yaray ku raaxaysanayaa. suma bacdi yadowna ilaahay muddo gaaban kadib ilaynaa xaggayna ayaa marjicuhum noqodkoodii ahaaday. suma nudiiquhum waxaan u dhadhansiinaynaa alcadaaba cadaabkii ou dhahay alle ashadiida oo daray cadaabki shadiidka ahay ayaan u dhadhansiinaynaa dimaakii sababkiisa kaanu ay ahaadeen yakfuruuna kuwa kufriyo ilaahay dimaakii sababkiisa kaanu ay ahaadeen yakfuruuna kuwa kufriya bisaabi kufrin weye ba'dan sababiyo weye. wadlu akhriya udha ilaahay calayhim barkooda kufaaru maka udha ilaahay naba'a nuuxin nuux khabarkiisu ku akhriya udha ilaahay id waktu ku akhriya udha ilaahay qaala ou dhahay liqowmihi qoonkiisa u dhahay yaa qoomi qoonkeygiyow in kaana haddau ahaaday kabura mid ku weyn calaykum gurtiin oo idin dhibaaya maqaamii nagaadigayga oo idinku dhex nagil yahay iyo wasadkiidii waanadayda idin waaninaayo biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa aan idinku waaninaayo fa cala allaahi alla korkiisaan tawakkalku tala saartay fa ajmicuu kulmiya amrakum amarkiina kulmiya wa shurakaa'akum maca shurakaa'akum shurakadiina ina la qabo suma laa yakun yowsan ahaanin amrukum amarkiinu calaykum gurtiina ghummatan mid lagu qariyo yowsan ahaanin amarkiinana waxba yaan la qarinin suma qluu fuliya ilaya aniga igu fuliya waxaad doonaysiin walaa tunziruuni hana ii korin ou dha ilaahay saasu dhahaaliya nabiyullahi nuur. marka allah subxaanahu watacaala markii uu ka soo waramay axwaala kufaaru quraysh kufaaru quraysh axwaashoodii iyo waxyaabihii ay ku sugnaayeen oo qabaa'ixda ahay iyo wixii ilaahay uu ku waaniyey oo lisaanka rasuulka calayhi salatu wasalaam uu kula waaniyey meeshaan waxaa laga gudagelayaa fii dikri maa waqaca lilambiyaai maca umamihim weeye ambiyadii wixii ka dhacay ayagaya ummadahoodii ayaa ilaahay noo sheegaya si arrintaasu rasuulkeenna calayhi salatu wasalaam tasliye ay ugu noqoto oo nabiga ou arrin uu ku sabro ay u noqoto weeye haddana cibro ay ugu noqoto kuwa kufaarta oo nabiga kasoo horjeeda calayhi salaatu wasalaam si ay rasuulka calayhi salatu wasalaam u rumeeyaan oo xaaladahaas asmaantii hore soo dhacay ay cibro ugu qaataan weeye maxaa yeele wax kastoo adduunkan ka soo dhacay waa shay cibraa weeye. alla wuxuu yihi subxaana watacaala wadlu akhriyow dhe hadda ilaahay wuxuu ka soo qaaday ambiyada ilaahay rasuulkii la diray oo shirkii ka digay oo lala diray kii ugu horreeyey oo markaasi ahay awalu rusul ila naas rasuulkii ugu horreeyey oo rususha loo soo diro awalu rasuulin usira ila naas weeye oo ka digaya shirkiga rasuulka ugu horreeyo nabiyullaahi nuux ahay ayaa meeshaan halkan ilaahay kusoo qaadaya. wadlu akhri yowdha ilaahay saydka maxamedkaahu wadlu akhri calayhim korkooda udha ilaahay ummadaada naba'a nuuxi nuux khabarkiis ku akhri tabadel id wakti ku akhri yow dhahay qaala ou dhahay nabi nuux liqowmihi qowmkiisa u dhahay yaa qowmi qowmkaygiyow in kaana hadduu ahaaday kabura mid ku weyn macnaha mid dhibaaya shaqa weeye calaykum korkiina ou dhibaayo maqaamii nagaadigayda rubtii fiikum dhexjoogaan idin dhex jooga weeye muftii baynakum weeye iyo watadkiirii waanadayda biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa aydin ku waaninaayo arrintaasu hadday idin dhibayso ood anigana aad igu dhibaysaan fa cala allaahi ilaahay korkiisa ayaan tawakkaltu tala saartay ilaahay baan tala saartay anugu ilaahay subxaanahu watacaala ayaan ku kalsoonahay anugu fa ajmicuu kulmiya amrakum amarkiina kulmiya iczimuu weeye calaa amrin tafcaluunahu bi uqasda oo sameeya arrintaad isleedihiin waad ku samayn kartiin nuux sameeya ayuu dhahay anugu ilaahay baan ku kalsoonahay weeye amurtaydana ilaahay baan ubandhigtay oo ilaahay baan isku halaynayaa wa shurakaa'akum wowdaan macyo laga dhigo maca shurakaa'akum shurakadiina inaa la qabo waxaad asnaamood caabudaysaan ood barakada iyo khayrka u ictiqaasantihiin inay wax tari karaan iyo cadinkuba iskaalmaystee haddaad wax iga qaadi kartaan waxa weeye amuurtiina isugu taga waxaad rabtiina aniga igu fuliya suma bacdiyada laa yakun yuusan ahaanin amrukum amarkiinu calaykum korkiina ghummatan mid lagu qariyo arrintiinana yaan la qarinin mastuuran weeye bal waxa weeye waxaad doonaysiin soo bandhigoo soo muujiya weeye lana jahroo banaan cadkeena weye waxaad ugu samayn kartaan suma bacdiyada uqluu ilaya igu fuliya fiima aradtumuhu weye waxaad doonaysaan walaa tunziruuna hana ii korana waxbaha ii sugina aniga weeye fa innii lastu mubaaliyan bikum weeye anigu mihi mid idiin aaba yeelaya maxaa yeele kalsoonidaas alle oo aad iyo aad weyn baa rabaa qofku rabbigiisa markuu ku kalsoon yahay cid wax ka qaadi kartaa ma jirto. rabbigiisa hadduu kalsoonay dhagoo addoonku ula yimaado, ilaahay subxaanahu watacaala wax walba ayuu ka helayaa rabbigiisa, caaqibadana isaga ayaa helaya. haddana waxa uu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala fa in tawallaytum, haddii aad jeesataan, ayuu dhahay nabiyullaahi nuux qoonkiisa oo ku dhahay fa in tawallaytum, haddaad jeesataan oo waanada aad ka jeesataan, famaa sa'altukum, anigu idin su-aalan maayo, min ajrin, ajir idin weydiisa maayo. fa in tawallaytum, haddaad jeesataan, oo waxa weeye risaalada tan alla ila soo diray oon idin sheegaayo oo idinku waaninaayo haddaad ka jeesataan, famaa sa'altukum, anigu idin su-aalan maayo, min ajrin, ajir idin weydiisa maayo. inaad wax igu siisaan idin weydiisan maayo wey, maxaa yeela dadka basharka dabcigooda waxaa ku abuuran qofki ayaga wax ka doonaaya inaysan waxba ka dhegaysan amba ay ka cuslaystaan, oo arrintaas adduunyada xaggeedaahu dadka culaysa ay ku keeni karayso. marka hadda wuxuu leeyahay arrintii hadda meesha ma taalo, oo xataa arrintii dabciga dhibaysayne idinma hayso, oo hadda waxa weeye anigu xoolo isbiyaha idinma dhihin, kolka waxa weeye wax aad ku jeesataan meesha ma yaalin weyn. xaggee markay ilaahay subxaanahu watacaala marka uu ka waramaayo alla ku tiirsanaayo dee arrintiisu tahay xagoo isku hadlaynayaa, wuxuu dhahay nabiyullaahi nuux haddana in ashriya maa ashriya, aniga ajirkaygu maaha ijaaradaydu ilaa cala allaahi ilaahay korkiisa mooye. in ashriya ay maa sawaabi weeye, aniga sawowgaygu ma ahan oo hawshaan aan qabanaayo laygu sawaabiyo ilaa cala allaahi ilaahay korkiisa maahe. ilaahay wax waajib ku ah maaha ma jiraan, laakiin sida ilaahay isagu ballan qaaday weeyo, ilaahay isaga ayaa calaa sabiili sabiili tafadul walixsaan addoomankiisa inuu wax siinaayo oo sawaabinaayo isagaa waajib ilaahay isagaga dhigay, ee hadda wax isaga waajibka oo cid ay saarta ma jirto. marka waxa weeye maa sawaabiya weeye sawowgaygu ma ahan axad weeye oo ilaahay qayrkiisa weeye. in ashriya maa ashriya, ajirkaygu ma ahan ilaa cala allahi ilaahay korkiisa mooye. wa umirtu, waxaana lay faray, an akuuna min, an akuuna inaan ahaado, min almuslimiina, kuwa hogaansamay, mid ka mid inaan ahaado. wa umirtu, waxaa lay faray, ayuu udhahay nabiyullaahi nuux qoonkiisa, an akuuna inaan ahaado, min almuslimiina, kuwa hogaansamay, mid ka mid aan ahaado, almunqaadiina, limtisaali awaamirihi weeye, ilaahay awaamirtiisa aan farsoomo, way uga reebayaan aan ka reebsoomo, nafsayda layrkayna sidaas isaguna ugu raaco. sidaas markau dhahay alla wuxuu yihi fakadabuu weydiiniyen hu shacayb wey hu nuux weydiinaan ilaah fakadabuu weydiiniyen hu nabiyullaahi nuux weydiiniyeen fanajaynaahu, dabeedna waanu korinay u dhay ilaahay nuux, waman duulna waanu korinay macahu micigiisa ahaado u dhay ilaahay, filfulki doonti ayaanu ku korinay safiinti, wajacalnaahum waxaanu ka yeelnay u dhay ilaahay dadki micigiisa ahay oo mu'miniinta ahay, khalaa'ifa kuwa u hara ayaanu ka yeelnay arlada, wa afraqnaa waanu maasaynay alladiina, kuwa kadabuu geeniyey biaayaatina aayaadkayna, fandur fiiriyow dhe ilaahay kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu lmundariina, kuwii loo digay ciribtuusay ahaatay. halaagii waxa weeye ku dhacay weeye, sidaas ayaanu ku falaynahaa nabiga leeyahay calayhi isalatu wasalaam dadka adiga ku geeniyena. maxaa yeele waxaa loo soo qaaday taariikhdii nabiyullaahi nuux iyo qoonkiisa loo soo qaaday iyo dhacdadii markaasi dhacday. maxaa yeele shay kastoo adduunyadan kasoo dhacdo cibro weeye, qofki waxa weeye khayrki dhacay ku dayatana khayrki bay helaysaa, qofkii sharti raacdana ayaduna sharti bay helaysaa. alla markaa wuxuu dhahay fanajaynaahu, waanu korinay nuuxa u dhe ilaahay, waman duulna waanu korinay macahu micigiisa ahaaday. hadda markay beeniyeen muddo badanaa la joogay, waan ku tegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo ambiyada ilaahay midka uu cumri dheer u ahay, bal xataa waxaa la sheegaa khalaa'iqda ee bani aadamka markii la yidhaahdo haddii wax yar laga reebo inuu isagu ugu cumri dheeraay. marka marka ay beeniyeen oo la korinaayo ayagana la halaagaayo, waa hadda muddo aad iyo aada u dheer oo ilaahay waa tuu dhahay falabisa fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caaman faaqadahum uduufaan wahum daalimuun. haddii ilaahay yidhaahdo suuratu lcankabuud aan ugu tegi doonaa, oo waxa weeye muddo dheer oo kun oo qontun sano la ayuu dhex joogay oo saas u waaninaayo, waxbana kuma aysan dhiisin bani aadamku. marka waxa weeye mucaanid weeye, xaqana ma ogolo oo dadku waxa weeye sidaas aska asiyadiisaahu dabeecadoodu bashaligaahu xaqa way kasoo horjeedaan, qaarna dabcigooda iska raacaan qaarna waxa weeye naftooda shahwadooda la dagaalaano ilaahay baa hanuunsa, kolkaasay xaqa ay raacaan. ilaahay markaa wuxuu yihi waman duulna waanu korinay macahu micigiisa ahaaday filfulki doonta ayaanu ku korinay. doontan iyo maaragtay sifaatkeeda iyo axwaalaheeda insha allahu tacaala suuraddan suuradda kusoo xigta ayaan uga warrami doonaa arrintaas, oo sida suuratu huuda si xoogla looga warrami doonaa. wajacalnaahum waxaanu ka yeelnay uda ilaahay dadkii nabiyullaahi nuux micigiisa koray khalaa'ifa khaliifyaala ayaanu ka yeelnay, oo arlada khaliif u ah ayaanu ka yeelnay uda ilaahay. wajacalnaahum waxaanu ka yeelnay uda ilaahay khalaa'ifa uda ilaahay, khalaa'if weeye kuwa maaragtay arlada u haray weeye, khalaa'if baan ka dhignay uda ilaahay. waaqraqnaa waanu maasaynay uda ilaahay alladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayna, kuwa aayaadkayna beeniyene duufaankii ayaanu ku qarsinay uda ilaahay. fandur fiiri uda ilaahay kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu lmundariina kuwii loo digay ciribtooda siday ahaatay. fiiri fandur fiiri uda ilaahay kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu lmundariina kuwii loo digay ciribtooda siday ahaatay. dadkii loo digay macnaha waxa weeye halaagii la halaaga weeye. fakadalika nafcalu biman kadabaka, waxa weeye marka qofkii adiga ku beeniyene sidaas ayaanu ku samaynaynaa. marka waxa weeye hadday digtoonaa waayaan ayaga nimanka nabiga beeniyo kufaaru makaa ayaa lagu dhega hadlaya, iyo ummad kasta oo waxa weeye ilaahay rusushiisa iyo kutubta alla soo dejiyey cid kasta oo ka hor timaada ayaa lagu dhega hadlaya. maxaa yeele adduunku taariikhdoo jirta weeye, cid walbana wadooyinkii ilaahay uu soo jeexay oo maaragtay midna waxa weeye dadku waxay ku raacaan baabilka, midna xaqa ayay ku raacaan. qofkii ahlulxaqa ah dadkii ahlulxaqa meeshay mareen uu marayaa, midna wuxuu marayaa meeshii dadkii ahlulbaabilka ay mareen ayuu marayaa. marka waxa weeye laba wadoo saas ku garab taal weeye. casharkeena intaas ayuun kusoo gebingabeynaynaa. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.